नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल की एक नई शुरुआत में जिसका नाम है एडिटोरियल एनालिसिस। इस प्रोग्राम में हम अंग्रेजी के अखबारों जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में छपे उन एडिटोरियल्स का विश्लेषण करेंगे जो विद्यार्थियों की समझ को गहरा बनाने में कारगर सिद्ध हो सकते हैं। इस प्रोग्राम में हम मुख्यतः तीन चीज़ों पर ध्यान देंगे। पहला, एडिटोरियल का यूपीएससी सिलेबस से लिंक स्थापित करना। दूसरा, एडिटोरियल के मुख्य बिंदुओं को समझना। और तीसरा, उन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पर प्रकाश डालना जिनका जिक्र एडिटोरियल में आया है या जो एडिटोरियल को समझने के लिए ज़रूरी है। आशा है आप सभी को दृष्टि आईएएस की ये पहल पसंद आएगी। अपने सुझाव एवं राय जरूर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज का एडिटोरियल इंडियन एक्सप्रेस अखबार से लिया गया है जो इन ईसीज कोर्ट नाम से आया था और ये हाल ही में गुजरात हाईकोर्ट द्वारा लिए गए फैसले के बारे में बात करते हैं जिसके तहत गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात स्टेट में हुए 2017 के चुनावों के अंतर्गत एक मंत्री की सीट को रद्द कर दिया है। यूपीएससी सिलेबसेस का लिंक देख लेते हैं। इसे आप जीएस पेपर 2 के तहत स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में लिंक कर सकते हो। सेलियंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट, क्योंकि ये चुनाव के बारे में बात करता है, और अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पार्स एंड फंक्शंस, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और उसके अंतर्गत जो भी प्रणाली है उसके बारे में डिस्कशन करता है। की पॉइंट्स में एडिटोरियल बात करता है कि गुजरात में 2017 में जो चुनाव हुए थे उसके लिए हाईकोर्ट का जो हाल ही में फैसला आया है उसमें हाईकोर्ट ने इन चुनावों को रद्द कर दिया है। और ये जो फैसला है ये चुनाव आयोग के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। चुनाव आयोग जो है, आपको पता होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक बहुत जटिल चुनावी की प्रक्रिया जो होती है भारत में, जो हमारे इलेक्शंस होते हैं उसका कार्यभार संभालता है और इसीलिए उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि ये सारे जो चुनाव है उसकी निष्पक्ष निगरानी रहे और स्वतंत्र तरीके से चुनाव हो। यहाँ पे किसी भी तरीके का किसी के लिए ना कोई फेवर हो ना कोई डर हो जब आप चुनाव कर रहे हो और आपका जो वोट है वो सही तरीके से गिना जाए, इसीलिए चुनाव आयोग जो है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन ये गुजरात हाईकोर्ट का जो फैसला आया है जिसमें इसने 2017 में हुए चुनाव की एक सीट को रद्द माना है, वो इस स्वतंत्र और निष्पक्ष निगरानी पे बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं मामला क्या है। 12 मई को गुजरात हाईकोर्ट ने एक फैसला लिया जिसके तहत ढोलका निर्वाचन क्षेत्र, जो गुजरात में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ से जो मंत्री चुने गए, जो कि फिलहाल गुजरात गवर्नमेंट में बीजेपी की जो सरकार है गुजरात में उसमें काफ़ी सारे पोर्टफोलियो संभाले हुए हैं उन्होंने, तो उनका जो चुनाव हुआ था उसको रद्द मान लिया है। और जो पिटिशनर ने दावा किया था, याचिकाकर्ता ने, कि इन इलेक्शन के दौरान चुनाव संहिता का उल्लंघन हुआ है, इसको हाईकोर्ट ने अपहोल्ड किया है। तो पिटिशनर था, उसने कहा था कि 429 वोट्स जो पोस्टल बैलेट से आए थे उनको जो वहाँ का रिटर्निंग ऑफिसर थे, आपको पता होगा कि जब चुनाव होते हैं डिस्ट्रिक्ट में तो रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है वो ये देखता है कि कितने वोट्स आए हैं, उनकी काउंटिंग और उनका फाइनल रिजल्ट जो डिक्लेयर करता है वो रिटर्निंग ऑफिसर का काम होता है। तो वहाँ के ढोलका निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर ने 429 वोट्स को अवैध मान लिया था और उन्हें अस्वीकार कर दिया था और गणना से बाहर कर दिया था। जबकि ये जो मंत्री जो जीत के आए थे उनमें और हारने वाले कैंडिडेट में सिर्फ 327 वोट्स का अंतर था। तो अगर इनकी गणना हो जाती तो शायद जो हार रहा था कैंडिडेट वो जीत जाते। इस तरह से बिना किसी बेस के इन वोट्स को अवैध करार दे देना, ये एक अपवित्र साठगांठ, रिकॉर्ड में हेरफेर और भ्रष्ट व्यवहार दर्शाता है। ये तीनों ही चीज़ें आपके आरपीए एक्ट के तहत इलीगल हो जाती हैं। और यहाँ पे आप समझ सकते हो कि जो मशीनरी है, आपकी पूरी गवर्नमेंट मशीनरी है, वो इलेक्शन में अगर इस तरह के दांवपेच खेल रही है तो इलेक्शन फेयर नहीं होगा, फ्री नहीं होगा। इसीलिए गुजरात हाईकोर्ट निर्वाचन क्षेत्र में जो भी चुनाव हुआ है उसको अवैध घोषित कर दिया है। हालांकि हाईकोर्ट के उच्च न्यायालय के, गुजरात हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में वापस से पिटिशन फाइल किया गया है और सुप्रीम कोर्ट के भी इस पर स्टे ऑर्डर्स आ गए हैं, यानी गुजरात हाईकोर्ट का ये जो फैसला है उस पर स्टे लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन ये पूरा जो मामला है इस बात पे जोर डालता है कि कैसे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना चुनाव को फ्री एंड फेयर करने से वंचित करता है, जो कि एक सबसे ज़रूरी बेस है, सबसे ज़रूरी सिद्धांत है डेमोक्रेसी सुचारू रूप से चलाने के लिए। इसके अलावा रिटर्निंग ऑफिसर जो थे वहाँ के, ढोलका के जो डिप्टी कलेक्टर थे, जो ढोलका निर्वाचित क्षेत्र था, उनके ऊपर भी सवाल खड़े करते हैं कि हमारे जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, जो ये पूरी चुनाव की प्रक्रिया जिनकी देखरेख में होती है, वो खुद कितने अपराइज हैं, वो खुद कितने सही हैं कि वो करप्ट हैं, अगर इस तरीके के मामले सामने आते हैं। ये पूरे मामले में इलेक्शन कमीशन की क्या प्रतिक्रिया है? इलेक्शन कमीशन ने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है और ये इस मामले की पूरी जांच पड़ताल कर रहा है कि क्यों वो वोट्स अवैध करार दिए गए थे। साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर जो थे वहाँ के, जिनके अंतर्गत ये चुनाव हुआ, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन पे भी विचार कर रहा है कि अगर ये सही निकलता है कि वहाँ पे कुछ साठगांठ थी तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कि ये पूरा जो प्रकरण हुआ है, इससे चुनाव आयोग जैसी संस्था जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है भारत में बाकी सारे संस्थाओं से अगर कंपेयर करें, उसके लिए शर्मिंदगी या उलझनों वाली मुसीबत खड़ी करता है। अब ये टाइम है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, जो जिसके ऊपर ये पूरा कार्यभार है इलेक्शंस ठीक से करवाने का पूरे देश में, उसके ऊपर आत्मनिरीक्षण और संस्थागत सुधार का दारोमदार आता है, क्योंकि चुनाव आयोग एक बड़े और विविधतापूर्ण देश में चुनाव करवाता है जो कि काफ़ी जटिल भरा होता है और पूरी प्रक्रिया जो है उसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि ये इलेक्शंस जो हैं ये फ्री और फेयर रहें। गत वर्षों में अगर हम देखें चुनाव आयोग का जो रिकॉर्ड रहा है, भारत के सबसे भरोसेमंद संस्थानों में से एक होता है, और इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि जो भी चुनाव हो या जो भी चुनाव निरीक्षक हो उसकी निरंतर निगरानी होनी चाहिए, और अगर कुछ भी ऐसा मामले सामने आते हैं तो उसकी निष्पक्ष जांच होते हुए सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए, आगे की चुनावी प्रक्रिया जो है वो सही रहे, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस रहे हमेशा। इस मैटर को बहुत सीरियसली डील करना ज़रूरी है और यहाँ पे सारी जो जांच हो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करवानी चाहिए, जिससे उसके ऊपर लगे ऐसे कोई भी आक्षेप जो हैं उसको गलत ठहराया जा सके। और ये इस वक्त ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि पूरे देश में ही राजनीति में इस वक्त बहुत अधिक टकराव हो रहा है। ये जो स्थिति है, ऐसे में अगर इलेक्शन कमीशन या इस तरीके के बॉडीज़ भी कॉम्प्रोमाइज्ड देखे गए या करप्शन के आरोप उन पे लगे, तो जनता का जो भरोसा है पूरी चुनावी प्रक्रिया पे, पूरी डेमोक्रेसी पे या गवर्नमेंट पे, वो उठ जाएगा। आगे के रास्ते में एडिटोरियल कहता है कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कितने अच्छे से अपनी ड्यूटी या रोल निभाया है आज तक, ये हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आदर्श आचार संहिता जो है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, हालांकि वो कानूनी रूप से लागू नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन ने हमेशा कोशिश की है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो सख्त तरीके से इसका पालन हो। और यहीं से हम पता लगा सकते हैं कि ECI अपने काम को लेकर कितना गंभीर है। जैसा ये केस हुआ है, इस तरीके का कोई भी केस होता है जो उसकी संस्थागत कमजोरी को दर्शाता है, तो इसके खिलाफ ECI को जल्द से जल्द सुरक्षात्मक कदम उठाने चाहिए, जांच करनी चाहिए, और जहां पे भी लूप होल्स है उसको तुरंत से तुरंत भरना चाहिए। की कॉन्सेप्ट्स में देख लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले ये एक ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ऑटोनॉमस यानी इसका जो पूरा कार्यभार है ये किसी और संस्था के ऊपर निर्भर नहीं करता, ये अपने आप में पूर्णतः स्वतंत्र है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत इसका गठन हुआ है। और इसका रोल क्या होता है? इलेक्शन करवाना लोकसभा में, राज्यसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में और ऑफिसेज ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट में। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट यानी लोकसभा राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिसेज, इन पांचों जगह पे जो चुनाव का जिम्मेदारी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। इसका गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और इसके अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर्स और होते हैं। हालांकि यहाँ पे हायरार्की जैसी कोई बात नहीं होती। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ये जो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, इनका अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट करते हैं, और इनकी जो कार्यकाल अवधि है वो या तो 6 साल या 65 साल की उम्र, जो भी पहले हो जाए उतनी ही होती है। इनके जो स्टेटस है, सैलरी है और जो पर्क्स मिलते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर ही हैं। यानी इनका जो हायरार्की में अगर आप स्थान देखें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज के बराबर ही आता है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को उनके पोस्ट से हटाने की पूरी प्रक्रिया जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट जज के तरह ही है, इन्हें ऐसे ही नहीं हटाया जा सकता। ये दोनों चीज़ें इंश्योर करती हैं कि जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो अपने कार्य करने के लिए पूरी तरह आज़ाद रहें, सक्षम हैं और उन पे किसी भी तरीके का कोई पॉलिटिकल दबाव ना रहे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर रहे थे, आदर्श आचार संहिता, ये बेसिकली गाइडलाइंस हैं और इनकी कोई लीगल बैकिंग नहीं है, कानूनी तौर पर ये कहीं भी नहीं है और ये सिर्फ गाइडलाइंस की तरह काम करती हैं जो इलेक्शन कमीशन इशू करता है। और ये मानना किसको पड़ता है? पॉलिटिकल पार्टीज को और कैंडिडेट्स को। इलेक्शन के तुरंत पहले ये जैसे ही इशू होती हैं तो ये लागू हो जाती हैं कैंडिडेट्स पर, पॉलिटिकल पार्टीज पे, और ये बेसिकली बताती हैं कि आपको इलेक्शन के दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये आर्टिकल 324 में जो फ्री और फेयर इलेक्शंस की बात कही गई है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में, उस जिम्मेदारी के तहत इलेक्शन कमीशन ने ये गाइडलाइंस जारी की हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नाम से कोई वर्ड आपको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक तरीके की जिम्मेदारी दी गई है इलेक्शन कमीशन को कि देश में जो इलेक्शन है वो फ्री और फेयर होने चाहिए। इसी जिम्मेदारी के तहत इलेक्शन कमीशन ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया है। ये स्टैट्यूटरी भी नहीं है, किसी एक्ट के तहत इनको नहीं बनाया गया है, लीगल भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है, डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज हो गई या कैंडिडेट्स हो गए या पोलिंग एजेंट्स हो गए जो भी इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं, उनको ये जो गाइडलाइंस हैं ये माननी पड़ती हैं। और ये गाइडलाइंस किन किन मुद्दों पे हैं? कंटेंट ऑफ इलेक्शन मैनिफेस्टो, यानी पार्टियां जो मैनिफेस्टो जारी करती हैं उसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस तरीके के भाषण जो कैंडिडेट्स हैं वो दे सकते हैं, और इलेक्शन कैसे कंडक्ट होना चाहिए उसके बारे में ये जानकारी देती हैं। जैसे ही इलेक्शन का पोल शेड्यूल अनाउंस होता है, वैसे ही ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ये फोर्स में आ जाता है, और जब तक कि पूरा प्रोसेस ख़त्म नहीं हो जाता इलेक्शन का तब तक ये फोर्स में रहता है। तो ये जैसा कि पहले बताया गया कि लीगली ये कहीं भी है नहीं, हमारे किसी भी लॉ के अंतर्गत नहीं है, लेकिन कुछ लॉज को हम इन्वोक करके इनको उनके तहत मान सकते हैं। जैसे इंडियन पीनल कोड हो गया 1860, या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। इन तीन कोड और एक्ट्स के तहत कुछ गाइडलाइंस जो हैं वो आप लीगली बनवा सकते हो। जैसे कि भाषण के दौरान अगर आप नफरत फैलाने वाली कोई बात करते हो, या कास्ट या कम्युनिटी पे लोगों को उकसाने की कोशिश करते हो, या लालच देते हो, शराब बांटते हो, या इलेक्शन के 48 घंटे पहले कोई भी पब्लिक मीटिंग करते हो, ये सारे जो ऑफेंसेस हैं, ये सारी जो गतिविधियां हैं, ये आईपीसी और आरपीए के तहत इलीगल हैं। तो हालांकि ये सेम चीज़ें आपके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में हैं, लेकिन अगर आपको किसी को सज़ा देनी है ये सारी बातें नहीं मानने के लिए, तो आप आईपीसी और आरपीए के तहत सज़ा दे सकते हो। 2013 में जो स्टैंडिंग कमेटी थी पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस और लॉ एंड जस्टिस की, उसने कहा था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लीगली बाइंडिंग कर देना चाहिए, इसे आरपीए के तहत ले आना चाहिए, जिससे कि अगर कोई इनकी अवहेलना करता है तो उसे कानूनी तौर पर सज़ा हो सके। क्योंकि ज़्यादातर इसके जो प्रोविजंस हैं, ये गाइडलाइंस जो हैं, वो ज़्यादातर किसी ना किसी लॉ से ही आप एनफोर्स करवाते हो, तो क्यों ना इसको अपने आप में कानूनी दर्जा दे दिया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बोला कि इनको लीगली बाइंडिंग करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो हमारी पूरी इलेक्शन की प्रक्रिया है वो 45 दिन के अंदर करीब करीब पूरी हो जाती है, और अगर हम इन्हें लीगली बाइंडिंग कर देते हैं और इसके तहत अगर किसी को सज़ा होती है तो सारी जो कार्यवाही होती है, कानूनी कार्यवाही, उसमें इससे ज़्यादा टाइम लगता है, 45 दिन से ज़्यादा लगता है। तो अगर कानूनी कार्यवाही के बाद फैसला कुछ और आता है तो वो सारे इलेक्शन पे प्रभाव डालेगा, और इस तरह से इलेक्शन प्रणाली के जो समय अवधि है उस पे फर्क पड़ेगा। तो इलेक्शन कमीशन ने इसे लीगली बाइंडिंग बनाने से मना कर दिया है। फिर हमने रिटर्निंग ऑफिसर की बात की थी कि क्या रोल है, क्या ड्यूटी है रिटर्निंग ऑफिसर की। तो बेसिकली रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो आरपीए के तहत पार्लियामेंट या असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं। इलेक्शन कंडक्ट करवाना, पोलिंग कंडक्ट करवाना, फिर मतों की गणना करना, और कोई भी जो बैलेट पेपर है जिस पे आपने वोट किया वो वैलिड है कि नहीं ये डिसाइड करना, ये सारा जो कार्यभार है ये रिटर्निंग ऑफिसर पे होता है। और इलेक्शन कमीशन के पास कोई पावर नहीं है कि अगर रिटर्निंग ऑफिसर ने ये डिसाइड कर लिया कि ये वोट इनवैलिड है तो इलेक्शन कमीशन उसको मना कर दे। रिटर्निंग ऑफिसर को नॉमिनेट या डेजिग्नेट कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ही करता है। वो गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी से कोई ऑफिसर होते हैं जिन्हें रिटर्निंग ऑफिसर बनाया जाता है हर असेंबली या पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर भी अपॉइंट करता है जो रिटर्निंग ऑफिसर की मदद करता है वहाँ का किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कोई भी निर्वाचन क्षेत्र में इलेक्शन जो है वो सही तरीके से सुचारू रूप से पूरी तरह हो, इसके लिए ये दो ऑफिसर्स ECI अपॉइंट करता है। प्रीलिम्स में आपसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जा सकता है। इसके हमने संरचना देखी, ऑफिसर्स देखे और उनके पद और कार्यभार क्या होता है। इसके अलावा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो गाइडलाइंस हैं उनके ऊपर सवाल किया जा सकता है। फिर रिटर्निंग ऑफिसर या असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। मेंस में आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाने में क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या परेशानियाँ हैं और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इसके अलावा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो गाइडलाइंस हैं क्या उन्हें लीगली बाइंडिंग बना देना चाहिए, हाँ या ना में आपका मत जाना जा सकता है। तो ये दो सवाल जो हैं आप इस एडिटोरियल से तैयार कर सकते हैं।